Kapindo Korintus bab 3. Apa aku podo wiwit ngalem marang awakku dhewe maneh? Utawa apa perlu aku kaya wong-wong liya podo nuduhake layang pangalembono marang kowe kabeh? Utawa saka kowe? Kowe iku layang pangalembanaku kang katulis ing atiku lan kang disumurupi sarta kang bisa kawaca dening wong kabeh. Awit wus tetelo, menawa kowe iku layangi Kristus, kang katulis ing sajrone aku podo leladi. Katulis ora nganggo mangsi, nanging nganggo roe Allah kang asipat gesang. Dudu ing lempengan watu, nanging ing lempengan daging, ya iku ing atine manungso. Iyo kaya mangkono iku, gedening kayakinanku marang Allah lantaran Kristus. Kalawan awakku dewe, aku podo ora bisa nganggep samu barang iku pagaweanku dewe. Ora, anggonku bisa nindakake samu barang iku margo saka pakaryaning Allah. Panjenengane uga kang wis mbisakake aku podo dadi abdining prajanjian kang anyar, kang ora saka angger-angger kang katulis, nanging saka roh. Sabab angger-angger kang katulis iku mateni, dene roh iku nguripake. Pranatan leladi kang nuntun marang pati iku katulis ing watu nganggo aksara. Ewa samono, nalika kaparingake kinantenan kamulyaning Allah kang jalari wong Israel padha ora betah nyawang marang wedanane Musa sanadyan sunare kang mancorong mau banjur mbleret. Menawa paladen mau dumadine kanthi kamulyan kang kaya mangkono iku, mendahane maneh ayahaning roh yen ora kinantenan kamulyan kang luwi iku. Awit menawa ayahan kang nekaake paukuman iku luhur, mendahane maneh ayahaning kayekten yen ora luwi kamulyane. Satemene apa kang biyen kaanggep luhur iku dudu apa-apa menawa katanding karo kamulyan kang pinunjul iki. Awit menawa kang bisa mbleret wae kinantenan kamulyan, apa maneh kang tetep ora mbleret yen ora kinantenan kamulyan kang luwi iku. Sarehne aku padha duwe pangarep-arep kang kaya mangkono, mulane aku padha tumindak kanthi kendel banget. Ora kaya Musa kang nganggo nutupi wedanane supaya mripate wong-wong Israel aja nganti padha ndeleng ilang ing cahyane kang mbleret iku. Nanging budine wong-wong iku wis padha dadi kethul. Sabab nganti ing dina iki, tutup iku mau isih tetep nutupi wong-wong mau. Pamacaning prajanjian kang lawas tanpa kaungkap. Marga mung ana ing Kristus piyambak, tutup iku kabuka. Malah nganti ing dina iki, saben maca kitab Musa, isih ana tutup kang nutupi atine. Nanging wong kang maratobat marang Gusti iku tutupe banjur kasingkirake. Awit Gusti iku roh, lan ing ngendi ana roe Gusti, ing kono ana kamardikan. Lan kita kabeh iki padha ngatonake kamulyane Gusti kalawan rai kang ora katutupan. Amarga kamulyan mau pinangkane saka Gusti kang asipat roh. Mulane kita lagi kasalinan rupa madani citraning panjenengane kalawan kamulyan kang saya mundak-mundak.